الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. درد عرض کر رہا ہوں، ذکر دلائل کے دوران اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض و اصبح علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنا. ذکر دلائل کے دوران موسم کا ذکر آ گیا تھا، حضرت لقمان محسنین میں سے ایک محسن تھا، دل سے نیکی کرنے والا، اخلاص سے نیکی کرنے والا، اس کا ذکر آ گیا تھا. اب پھر دلائل کا ذکر شروع کر دیا، یہ ربط ہے. الم ترو، دوسری اکلی دلیل، کیا تم نہیں دیکھتے دلائل و مشاہدہ سے، کیا تم نے غور نہیں کیا یقینا اللہ کریم سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ نے کام میں لگا دیا، سخر کام میں لگا دیا تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کو اللہ نے کام میں لگا دیا. مولانا جملہ سنو، سب کو اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے کام میں لگا دیا، جملہ تم اللہ کے کام میں کیوں نہیں لگتے، تم اللہ کے کام میں کیوں نہیں لگتے. اور سخرا بلکہ بلا واسطہ یا بل واسطہ، یا تو مخلوق ڈائریکٹ انسان کی خدمت کر رہی ہے یا کسی نہ کسی ذریعے سے انسان کی خدمت کر رہی ہے. وَأَصْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَهَا، اسباغ کہتے ہیں مکمل کرنے کو، اور پوری کی مکمل کی تمہارے اوپر اللہ نے اپنی نعمتیں، ظاہرتن و باطنہ، ظاہری بھی اور باطنی بھی، نیچے لکھا ہوا ہے کھلی ہوئی، باطنہ چھپی ہوئی. ٹھیک، نمبر دو، دوسرا معنی ظاہرتن و باطنہ، ظاہرا کا معنی مادی نعمتیں، باطنہ روحانی نعمتیں. مادی نعمتیں یہ خوراک ہے، یہ زمین کی چیزیں ہیں، یہ باغوں کے پھل ہیں، جانوروں کا دودھ ہے، یہ جسم کے لیے جو جو نعمتیں ضروری ہیں وہ. باطنہ روحانی نعمتیں بھی اللہ نے پوری کی ہیں، قرآن بھیجا، پیغمبر بھیجا، شریعت بھیجی، روحانی نعمتیں بھی پوری. ایک اور جملہ مولانا سنا رہا ہوں، یہ دو معنی ہو گئے. تیسرا معنی ظاہرہ، جو حواس سے مدرک ہوں، ظاہری نعمتیں جن کو حواس سے بندہ محسوس کرے، ہاتھوں سے، زبان سے، ناک سے سونگھے، آنکھوں سے دیکھے، ہاتھ سے ٹٹولے، یہ نعمتیں. اور باطنہ، جو عقل سے مدرک ہوں، جن کی عقل کے ذریعے پہچان ہو، جیسے اللہ کریم کی وحدانیت، شریعت، قرآن، یہ ساری چیزیں ہیں. ایک اور مانا کرتا ہوں ظاہرتن و باطنہ، نعمتیں اللہ نے تم پر اپنی پوری کی ہیں، ظاہرہ پیدائش بہترین، ظاہرہ پیدائش بہترین، باطنہ عیوب چھپا دیے، تمہارے عیب اللہ نے چھپا دیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. سبحان اللہ، مگر وہی ہم سجد اللہ نے ناٹا، لوگوں میں سے وہ بھی ہے نظر ابن حارث، جو جھگڑا کرتا ہے فی اللہ، اللہ کی توحید میں، ایسا عقل کا اندھا ہے، اللہ کی توحید میں جھگڑا کرتا ہے، بغیر علم، بغیر عقلی دلیل کے، ولا ہدن، بغیر دلیل وحی کے، ولا کتاب منیر، بغیر کتاب روشن کے، یعنی بغیر دلیل نقلی کے جھگڑا کر رہا ہے. فی اللہ، اللہ کی توحید میں. من الناس سے کیا مراد ہے؟ نظر ابن حارث. نظر ابن حارث کہتا تھا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، قرآن جھوٹی کہانیاں ہیں، اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، سورۃ الحج کھولو جی، آیت نمبر 3۔ یہ صفحہ 492۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو جھگڑا کرتے اللہ کی توحید میں بغیر علم، بغیر دلیل عقلی کے، اور پیچھے چلتے ہر شیطان سرکش کے۔ یہ اگلا صفحہ الٹاؤنا، 494 صفحہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، وہی انداز ہے بالکل جو آیت پڑھ رہے ہو، آ جاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، سبحان اللہ، یہ آ گیا شکوہ مولانا۔ ایک اور آپ کے پاس یہاں اوپر حاشیہ لکھا ہوا ہے، یعنی باوجود دلائل عقلیہ و نقلیہ کے اس کی توحید میں جھگڑا کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور ما انزل اللہ کے ساتھ باپ دادا کی ایجاد شدہ رسوم کے تابع ہوتے ہیں۔ اس کو ٹھیک نہیں ہے عبارت، ما انزل اللہ کے پیچھے چلنے کے بجائے، ما انزل اللہ کے پیچھے چلنے کے بجائے باپ دادا کی ایجاد شدہ رسوم کے تابع ہوتے ہیں، یوں جملہ ہے۔ جس وقت کہا جاتا ہے ان کو پیچھے چلو، ما انزل اللہ، اس کتاب کے جو اللہ نے اتاری ہے، کہتے ہیں بل نہیں نہیں، ہم تو پیچھے چلیں گے، ما صرف اس طریقے کے کہ پایا ہم نے اس پر آبان اپنے باپ دادا کو، آوالو کان شیطان، عبارت یوں تھی، ایتبعونہم، چھوٹا چھوٹا اوپر لکھا ہوا ہے، یتبعونہم، ایتبعونہم، کیا تھی، اچھا ٹھیک، کیا پیچھے چلیں گے باپ دادا کے، کیا مانا، اچھا کیا پیچھے چلیں گے باپ دادا کے، ولو کان شیطان یدعوہم، اور اگرچہ شیطان ان کے باپ دادا کو بلاتا رہا ہوں، الا عذاب السعیر، جہنم کے عذاب کی طرف، بھڑکتے ہوئے عذاب کی طرف شیطان ان کو بلاتا رہا ہو، پھر بھی باپ دادا کے پیچھے چلیں گے، ٹھیک ٹھیک۔ نیچے لکھا ہوا ہے، شیطان بلاتا رہا ہو عذاب کی طرف، شیطان ان کے باپ دادا کو عذاب کی طرف بلاتا تھا نا، لکھا ہے یعنی گمراہی کی طرف، عبارت پوری کرو، یعنی گمراہی کی طرف، جو سبب ہے عذاب کا، جو سبب ہے، سورۃ بقرہ آیت نمبر 170، دوسرا پارہ، صفحہ 48۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جس وقت کہا جاتا ہے ان کو پیچھے چلو اس کتاب کے جو اللہ نے نازل کی ہے، ہارون باقر کی سے، قالوا، کہتے ہیں بل نہیں نہیں، نتبعو، ہم تو پیچھے چلیں گے، ما الفینا علیہ آبانا، اس طریقے کے پیچھے چلیں گے کہ پایا ہم نے اس کے اوپر اپنے باپ دادا کو، ہم تو اس طریقے پر چلیں گے، اولو کان آباؤہم لا یعقلون، اچھا ایتبعونہم، عبارت کیا تھی، اچھا کیا باپ دادا کے پیچھے چلیں گے، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ سمجھ رکھتے ہوں کسی چیز کی دین میں، الحمد شریف دا مانا ہی نہیں آتا پیو دادا کے، ٹھیک، لا یا کے نونا شہیاں نہ سمجھ رکھتے ہوں کسی چیز کی دین میں، ولا یا تدون، ہمارا ایک ساتھی خداموں میں گیا ہوا تھا 3-4 سال پہلے، اس نے مجھے بتایا کہ میں خانہ کعبہ شریف کے سامنے تھا، خدمت کے لیے کھڑا تھا، رات کا وقت تھا، عشاء کا، ایک پاکستانی بوڑھا میرے پاس آیا، اور اس نے مجھ سے سلام وغیرہ کیا، اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ بیٹا، یہ جو خانہ کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں، سننا ذرا دھیان سے، یہ جو یہ افسوس کرنے والی بات ہے، کوئی ہنسی مذاق والی بات نہیں ہے، آپ افسوس کریں اس پر. اس نے کہا یہ جو خانہ کعبہ ہے جس کا ہم طواف کر رہے ہیں، اس میں خدا پاک کی قبر ہے. ساتھی کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، سفید بال ہو گئے، بوڑھا ہو گیا، ابھی تک اللہ کی پہچان نہیں ہے. اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کیا ہے اور اللہ کی پہچان کیا ہے. کہتے ہیں اس میں خدا پاک کی قبر ہے، یہ اس کے لفظ ہیں، اس لیے ہم اس کا طواف کرتے ہیں. جس کو یہ پہچان نہیں ہے، آ جاؤ، کیا پوچھتے ہو دین میں کسی چیز کی سمجھ. جب مر گیا لوگ کہیں گے ہمارا باپ دادا جی، اب بے کو اللہ کا پتہ ہی کو نہیں. آ جاؤ، سورۃ مائدہ کھولو جی، آیت نمبر 104. یہ صفحہ 187. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جس وقت کہا جاتے ہیں ان کو آؤ آؤ طرف اس کے جو اللہ کریم نے نازل کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، کہتے ہیں حسبنا، ہمیں کافی ہے، ما وہ مذہب، وہ طریقہ کہ پایا ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو. آبا لہو کیا عبارت تھی؟ یتبعونہم، اچھا، کیا باپ دادا کے پیچھے چلیں گے؟ اگرچہ ان کے باپ دادا لا یعلمون شیئا، نہ علم رکھتے ہو کسی چیز کا دین میں، کس میں؟ دین میں. ولا یہتدون، اور نہ ہدایت پاتے ہو آسمانی کتاب کی. پھر بھی باپ دادا، آ جاؤ. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ بِشَارَةٍ، جو بندہ فرق جھکا دے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف عقیدے و عمل میں، سبحان اللہ، اپنے چہرے کو جھکا دے الا اللہ، جسم نہ جھکائے، مولانا جسم نہ جھکائے، صرف چہرہ جھکائے. کیوں چہرے کا ذکر کیا؟ اشرف الاعضاء ہے. کیا ہے؟ جو بندہ آ رہا ہو نا، سب سے پہلے اس کے چہرے پر نظر پڑتی ہے، چہرے کو جھکا دیا تو سارا جسم بھی جھک گیا. دروازہ بند ہے جی. فرمایا وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو بندہ جھکا دے اپنے چہرے کو إِلَى اللَّهِ، اللہ کریم کی طرف، وَهُوَ مُحْسِنٌ، درحالے کہ وہ اخلاص سے نیکی کرنے والا ہو، اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے والا ہو. لکھا ہوا ہے مخلص، موحد، فاقد اسم، ساقا بالعروۃ الوثقی، کلمات میں ہو تو منع کروں، وہو محسن، متبع سنت، محسن متبع سنت، سنت کے پیچھے چلنے والا ہوا. جو بندہ اپنے چہرے کو اللہ کی طرف جھکا دے، شرط یہ ہے اخلاص سے نیکی کرنے والا ہو، متبع سنت، سنت کے پیچھے چلنے والا ہو. سمرا فاقد اسم ساقا بالعروۃ الوثقی، پس تحقیق مضبوط پکڑ لیا اس نے کڑے پکے کو، وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سبحان اللہ، اور اللہ کی طرف انجام ہے تمام کاموں کا. الامور الف لام استغراق کے لیے ہے، تمام کامیں ان کا انجام اللہ کی طرف ہے، سبحان اللہ. اس کا مولانا جملہ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سارے کاموں کا انجام اللہ کے قبضے میں ہے. سورۃ بقرہ آیت نمبر 112، پہلا پارا، صفحہ 37. بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن، جس بندے نے جھکا دیا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، چہرہ جھکایا، باقی جسم نہیں جھکایا. کیوں؟ اشرف اللہ ہے محسن، شرط یہ ہے کہ وہ اخلاص سے نیکی کرنے والا ہو، مخلص ہو، منافق نہ ہو، اور ایک معنی کیا بڑا پیارا کیا محسن متبع سننا چاہ، فالا ہوں اجر ہوں عند ربہ، اس کے لیے اجر ہوگا اس کا اس کے رب کے ہاں. سورہ النساء کھولو آیت نمبر 125، صفحہ 150، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اور کون اچھا ہو سکتا ہے ازروئے دین کے اس بندے سے جس نے جھکا دیا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے. شرط شرط یہ ہے وہ ہوا محسنن، کیا ہو؟ اخلاص سے نیکی کرنے والا متبع سنت. آ جاؤ، میں نے آپ کو نمونہ مولانا بتا دیا آیتیں اکٹھی کرنے کا. فاقد السمسک بالعروت الوثقی، تیسرا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 256، 72 صفحہ. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا. ہر ہر آیت کی تائید تو میں نہیں نکال سکتا، اتنا وقت ہی نہیں ہے، چند ہی دن ہوتے ہیں ہمارے پاس. آپ کو انداز عرض کر دیا کرتا ہوں، یہ انداز ہے آیات اکٹھی کرنے کا. فرمایا لا اکراہ فی الدین، نہیں کوئی زبردستی دین کے معاملے میں، تحقیق واضح ہو چکی ہے بھلائی گمراہی سے. جو بندہ انکار کرے طاغوت کا، معبودان باطل کا انکار کر دے، ویؤمن باللہ اور ایمان رکھے اللہ کے ساتھ، پس پکڑ لیا اس نے کڑے پکے کو، لن فی ساملہ نہیں کوئی ٹوٹنا اس کے لیے، واللہ سمیع علیم. آ جاؤ، ومن کفر تسلیما تخویف اخروی، آپ کو تسلی ہے آخرت کا ڈراوا بھی ہے. جو بندہ کفر کرے باوجود قائم ہونے دلائل حق کے، سچے دلائل قائم ہونے کے بعد کفر، فلا یاز ان کا کفر تسلی، میرے پیغمبر نہ غم میں ڈالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کفر. آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ الینا کیوں علت وجہ، یقیناً الینا مرجعہم، ہماری طرف ہے ان کا لوٹنا، فننبئہم، بس ہم آپ خبر دیں گے ان کو، بما عملوا، ان کی جو عمل کرتے رہے دنیا میں، خالی خبر دوں گا نہ، پھر سزا بھی ہوگی. ان اللہ علی، اللہ خبر دے سکتا ہے کیوں، یقیناً اللہ جاننے والا ہے سینوں تک کے حال کو. سورۃ آل عمران آیت نمبر 176، 115 صفحہ. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، ہر نغم میں ڈالیں آپ کو وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر کے اندر. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں میرے پیغمبر؟ کیوں؟ انہم لن یضروا اللہ شیئا، یقیناً وہ ہرگز نہیں نقصان دے سکیں گے اللہ کو، اللہ کو یعنی اللہ کے دین کو، شیئا ذرا برابر. سورۃ مائدہ کھولو جی آیت نمبر 41، ایک سو بہتر، یہ صفحہ 171. یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، وہی مضمون ہے. آ جاؤ، نمتعہم قلیلا ثم نسرہم الی عذاب غلیظ. مولانا اس کا ذرا جملہ خیال پورا کرنا، جواب سوال مقدر، اگر عیش دنیاوی پر بھول رہے ہیں اس کے ساتھ لکھنا ہے پہلے، جواب سوال مقدر، اگر عیش دنیاوی پر بھول رہے ہیں تو ان کی غلطی ہے. ہاں، کیسے غلطی ہے؟ نمتعہم قلیلا، ہم ان کو نفع دے رہے ہیں بہت تھوڑا، دنیا آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے۔ ثم نصرهم الى عذاب غلیظ، پھر مجبور کر کے لے جائیں گے ہم ان کو سخت عذاب کی طرف۔ ہاں نیچے جملہ بڑا پیارا لکھا ہوا ہے، بس اس دنیا پر ناز کرنا جہل محض ہے۔ کیا عبارت ہے؟ بس اس مولی زید پڑھا ہی نہیں لکھا ہی نہیں، لکھے سو کیسے گو لوگانو، بس اس دنیا پر ناز کرنا جہل محض، عبارت ٹھیک کرو، جہل محض ہے، محض جہالت ہے، دنیا ہے کیا؟ والا انسان دہم من خلق السماوات والارض، دلیل تو ہی رکھ لیے تیرا فی سبحان اللہ، دشمن بھی مان لے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھے میرے پیغمبر اس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو، ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ، اللہ ہی نے پیدا کیا ہے کل۔ آپ فرما دیجیے سمرے توحید الحمدللہ، شکر ہے اتنا تو مان لیا۔ یاد ہے جملہ علامہ زمخشری کا کے بھول گئے ہو؟ الحمدللہ شکر ہے اتنا تو مان لیا۔ مولانا غور کرو، وہ تو علامہ زمخشری کی بات تھی اور ہماری بات اس موضوع کے مطابق۔ الحمدللہ جب خالق مانتے ہیں، جب خالق مانتے ہیں تو متصرف بھی مان لیں۔ کیا مطلب؟ الحمدللہ خالق اللہ ہے تو پکار والی تعریفیں بھی صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ خالق اللہ کو مانتے ہو، پکارے غیروں کی؟ بلکہ اکثر ان کے لا یعلمون، سمجھ نہیں رکھتے۔ کس کی سمجھ؟ کہ الحمدللہ حمد اللہ کی ہے، پکار اللہ کی ہونی چاہیے، یہ سمجھ نہیں ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اور دلیل لیا گئی نمبر چار، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ ملکن، بولنا پڑھو تو صحیح، مالک بھی وہی ہے، خالق ہوئے، تصرفن متاثر بھی وہی ہے، سارے اختیار اللہ کے ہیں۔ یقیناً اللہ هو الغنی، وہ بے پرواہ ہے، الحمید، تعریفیں کیا ہوا ہے۔ الغنی کا جملہ لکھا ہوا ہے، الغنی اما سواہ، جو اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب سے بے پرواہ ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَقِيرٌ إِلَيْهِ، ہر ایک چیز محتاج ہے اللہ کی طرف، وہ بے پرواہ ہے۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 12، آیت نمبر یا ایھا الناس انتم الفقراء، آیت نمبر 15 سب 636، یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ والله هو الغنی الحمید، اے لوگو تم محتاج ہو اللہ کی طرف، اور اللہ وہی تو بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، الحمید، تعریفیں کیا ہوا ہے۔ آ جاؤ مولانا، سبحان اللہ۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، دلیل عقلی پنجم، لاثبات علم الغیب، لاثبات، برائے اثبات علم غیب، اللہ کے علم غیب کو ثابت کرنے کے لیے عقلی دلیل۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ، ولو اگر، یقیناً جو کوئی زمین میں ہے، من شجرا، یہ ماں کا بیان آ گیا، یعنی درخت۔ اب ذرا غور کرو، یہ انا ہے نا، ما فی الارض یہ اسم ہے، یہ انا کا کیا ہے؟ اور اقلام خبر ہے انا کی۔ ولو ان ما فی الارض من شجرا اقلام، اور اگر یقیناً جو کوئی زمین میں ہے، یعنی درخت، زمین میں جتنے درخت ہیں کیا ہوں؟ اقلام، کلمے ہوں، زمین کے سارے درختوں کی کلمے بنا دی جائیں۔ ول بہار و یمتو ہوں، ول بہار یہ مبتدا ہے، یمتو اس کا جملہ خبر ہے، ول بہار اور سمندر، سمندر کو کیا کرو؟ یمتو ہوں من بعد سبۃ ابحر، سیاہی بنے اس کی، اس کے بعد سات سمندر، سات سمندر جہاں لکھا ہے نا، اس پر لکھ لو بطور تمثیل بیان ہے، بطور تمثیل بیان ہے، سبحان اللہ، سارے درخت کلمے بن جائیں، سات سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے۔ نیچے لکھا ہے فیکتب بها معلومات اللہ، کیا لکھا ہے؟ فکو تیبا بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، فکو تیبا بہا معلومات اللہ، لکھی جائیں اس کے ساتھ اللہ کی معلومات، سارے درخت کلمے، سات سمندر سیاہی بن جائیں، لکھنا شروع کر دیا ہے ما نافذت کلمات اللہ، یہ آ گیا مولانا لو کا جواب، نہیں ختم ہوگی اللہ کی معلومات، نہیں ختم ہوگی، جملہ ذرا ذہن حاضر کر کے سننا قلم ہاتھ میں، نہیں ختم ہوگی اللہ کی معلومات، سبحان اللہ، اور مانا سنو مولانا، مانا فیضت کلمات اللہ، نہیں ختم ہوگی اللہ کی باتیں، کون سی باتیں، نیچے لکھو، تصرف، لکھوایا تو نہیں تھا، تصرف، کمالات، عظمت والی باتیں، تصرف، کمالات، عظمت والی باتیں، ختم ہونے میں نہیں آئے گی، ان اللہ علت، وجہ سنو کیوں اللہ کی معلومات کیوں ختم نہیں ہوگی، اللہ کریم کی باتیں کیوں نہیں ختم ہوگی، کیوں، یقیناً اللہ عزیز زبردست ہے، قدرت کا بیان، حکیم حکمت والا ہے، علم کا بیان، جب وہ عزیز اور حکیم ہے اس کے کلمات کیسے ختم ہوں گے، سورۃ الکاف آیت نمبر 1 سننا ہو، میں نے سورۃ کاف میں یہ حوالہ دکھایا تھا آپ کو 455، قل لو کان البحر مدادا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، خیر حاضری رات علی لگی پئیے، ہاں جی میں پوچھے، کلو کا نل بارو مداد الکلمات رمی، آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہو سمندر سیاہی لے کلمات رمی، میرے رب کی معلومات کے لیے، لانا فی دل بار، رب کی معلومات لکھنی ہے، اللہ کی عظمت والی باتیں لکھنی ہے، اللہ کی تعریف لکھنی ہے، سمندر کو سیاہی بنا دیا گیا، لانا فی دل بار، البتہ ختم ہو جائے گا سمندر، قبل ان تنفد کلمات رمی، پہلے اس کے ختم ہو میرے رب کی معلومات، رب کی عظمت والی باتیں ختم ہوں، سمندر ختم ہو جائے گا، رب کی عظمت والی باتیں ختم نہیں ہوں گی، ولہ جینا میں مثل ہی مدد، اگر چلے آئے ہم اس جیسا اور امداد کے طور پر، ایک سمندر کے ساتھ اور سمندر ہو سیاہی بن کر، اللہ کی باتیں عظمت والی لکھنی شروع کر دی جائیں، اللہ کی معلومات ختم نہیں ہوں گی، آ جاؤ، اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کا تصرف کامل ہے، فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کا نفس واحدہ، دو معنی کروں گا، خیال کرنا مولانا، ما خلقکم ولا بعثکم، ما خلقکم ولا بعثکم، نہیں پیدا کرنا تمہارا پہلی بار، کیا لکھا ہے، ما خلقکم کے نیچے اول بار، نہیں پیدا کرنا تمہارا، ما خلقکم، اس کا عنوان لکھو نا، تخویف اخروی، عنوان نہیں لکھا ہوا آپ کے پاس، ما خلقکم ولا بعثکم، بات نہیں سکتے، میں دوبارہ زندہ کروں گا، نہیں پیدا کرنا تمہارا پہلی بار، ولا بعثکم، نہ تمہیں زندہ کرنا دوسری بار، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، کیا، اللہ کا نفس واحدہ، مگر مثل نفس ایک کے، پیدا کرنا اور زندہ کرنا ایک ہو، دیکھنا تو بڑی پیاری بات، ایک آدمی، یہ دیکھنا مولانا، ایک آدمی، اور اس کے مقابلے میں 1 کروڑ آدمی، اللہ فرماتے ہیں 1 کروڑ آدمی کو پیدا کرنا، پہلی دفعہ مار کر پھر دوبارہ زندہ کرنا، 1 کروڑ آدمی کو میں مثال دے رہا ہوں، یہ ایسے ہے جس طرح ایک بندے کو پیدا کرنا، جس طرح ایک بندے کو پیدا کرنا زندہ کرنا آسان ہے، تمام کے تمام کو پیدا کرنا زندہ کرنا ایسے میں اللہ پر آسان ہے، ایک معنی، دوسرا معنی سنو، وَمَا خَلْقُهُمْ وَلَا بَعْثُهُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ سبحان اللہ، نہیں پیدا کرنا تمہارا نہ زندہ کرنا دوبارہ، إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ مگر مثل سانس لینے ایک کے. یہ کیا مطلب؟ ایک یہ اب ہم نے مانا کیا، خیال کرنا یعنی جس طرح آسانی سے سانس بندہ لیتا ہے اسی طرح دوسرے کو زندہ کرنا قیامت میں انسان کو میں اللہ پر ایسے آسان ہے. اِلَّا اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ یقیناً اللہ سمیع ہے بصیر ہے. جس طرح سننے میں اللہ کامل ہے، دیکھنے میں اللہ کامل ہے، قدرت رکھنے میں بھی اللہ کامل ہے. الم ترن اللہ یولج اللیل فی النہار اور اکلی دلیل آگئی برائے تصرف. برائے تصرف لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا، دلیل اکلی ششم برائے تصرف، اللہ کے اختیار کے لیے آ گئی دلیل. کیا تو نے الم ترا، تو نے غور نہیں کیا، یقیناً اللہ یولج اللیل فی النہار داخل کرتا ہے رات کو دن میں، 24 گھنٹے دن بن گیا. واہ بھائی واہ، ایسے ہوتا ہے نا. نیچے لکھا ہے اجزاء، رات کے کچھ حصے کو دن میں داخل کر دیتا ہے دن بڑا. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ داخل کرتا ہے دن کے اجزاء کو. اجزاء لکھو نہیں لکھا ہوا احباب، دن کے کچھ حصے کو اللہ رات میں داخل کرتا ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کام میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو، تمام چل رہے ہیں علاج مسمّى وقت مقرر تک. جب اللہ کا فیصلہ ہوگا نظام ختم ہو جائے گا، صدیاں پتہ نہیں گزر گئی، اللہ بہتر جانتا ہے. نہ سورج کی ڈیوٹی میں فرق آیا نہ چاند کی ڈیوٹی میں فرق آیا. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ شَكِينًا اللَّهَ جو تم عمل کر رہے ہو خبر رکھنے والا ہے. سورۃ فاطر 22 پارہ آیت نمبر 13 635 آخری سطر. یولج اللیل فی النہار اللہ داخل کرتا ہے رات کے کچھ حصے کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل داخل کرتا ہے دن کے کچھ حصے کو رات میں. وسخر الشمس والقمر کام میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمى ہر ایک چل رہا ہے وقت مقرر تک. ذالکم اللہ ربکم، ذالکم اللہ ربکم ان صفات والا اللہ ہے جو تمہارا رب ہے. آ جاؤ، ذالک بأن اللہ هو الحق سبحان اللہ. ذالک یہ جو بیان ذکر ہوا ہے، یہ جو بیان البیان بالدلہ ہم نے دلیلوں کے ساتھ جو بات بیان کی ہے، کیوں بیان کی ہے، ساری دلیلیں کیوں ہم نے سنائی ہیں، کیوں سنائی ہیں، لتستیقنوا تاکہ تمہیں یقین آ جائے. ہم نے یہ ساری باتیں کیوں سنائی ہیں، دلائل دیے ہیں کیوں، تاکہ تمہیں یقین آ جائے. کیا؟ بأن اللہ اس بات کا یقین آ جائے کہ بے شک اللہ کریم ہو الحق، اول حق یقیناً اللہ کریم وہی ہے معبود حق. کیا ہے؟ وہی ہے معبود حق، قادر حق، عبادت کے لائق حق وہی ہے. وَأَنَّمَا نیچے لکھا بِأَنَّ عِبَادَتَهُ هُوَ الْحَقُ اسی کی عبادت حق ہے. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلَ غور کرنا بڑا اشکال ہے، اور یقیناً جن کو یہ پکار رہے اللہ کے سوا الباطل وہ باطل ہیں. انبیاء باطل ہیں معاذ اللہ، اولیاء باطل ہیں مگر نا منا باطل کے نیچے لکھو معبود باطل. شان برحق ہے عبادت ان کی غلط ہے، مقام برحق ہے ان کی عبادت کرنا غلط ہے. یہ بات ان اللہ هو العلی الکبیر قلم ہاتھ میں، یقیناً اللہ کریم وہی بلند ہے العلی انسانی سوچ سے. کس سے بلند ہے؟ انسانی سوچ سے بلند ہے. الکبیر بڑا ہے مرتبے میں، اللہ بڑا ہے مرتبے میں ہیں. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ, اور ساتویں دلیل آ گئی, کیا تو نے غور نہیں کیا سننے والے, یقیناً کشتیاں چل رہی ہیں سمندر کے اندر بنعمت اللہ حضرت شیخ جیلانی مہربانی سے. لیوریکم من آیاتہ, بہاو الحق ان کو چلا رہا ہے. لیوریکم, کمال کرتے ہو بھائی. الم تر ان الفلک, یقیناً کشتیاں چل رہی ہیں سمندر کے اندر بنعمت اللہ, پیر فقیر ان کو چلا رہے ہیں. لیوریکم من, پتہ نہیں یہ لوگ کیا مانا کر دیں گے. میاں والی میں ہمارے مقابلے میں دورہ تفسیر ہو رہا ہے, بریلوی پڑھا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے؟ مولانا آپ کو پتہ نہیں ہے بریلویوں کا دورہ تفسیر ہے ہمارے مقابلے میں؟ واہ بھائی واہ, ان کے اشتہار چھپے ہوئے, اشتہار بھی لگے ہوئے ہیں. اب وہ پتہ نہیں اس کا کیا معنی کریں گے, کشتیاں چل رہی ہیں سمندر کے اندر بے نعمت اللہ, ہمارے مقابلے ہوتے ہر سال ناکام ہیں. واہ بھائی واہ, سورت اعراف میں یاد دلاؤں گا, آؤ مولانا سورت اعراف کھولو. ساسرے فون آیا تھی, آیت نمبر 146. ساسرے بنا یاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق, ان قریب میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں کی سمجھ سے ان لوگوں کو جو آکڑ کرتے ہیں زمین میں ناحق, آکڑ کرتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے توحید ماننے کی, میں اللہ اپنی آیتوں کی سمجھ سے ان کو پھیر دوں گا, یہاں بات کروں گا. اور وہ کھولو, لا یمسہ الا المطہرون, سورۃ الواقعہ. انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. 785 یہاں منع کروں گا. انہو لقرآن کریم, یقیناً البتہ قرآن ہے بڑی عزت والا, فی کتاب مکنون, بیچ کتابوں کے ایسی جو چھپی ہوئی ہے لوہے محفوظ میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون, مولانا مجدد الوسانی رحمت اللہ علیہ مانا گیا, لا یمسہ الا المطہرون, نہیں سمجھ سکتے قرآن کو مگر موحد, نہیں سمجھ سکتے قرآن کو مگر کون سمجھ سکتے ہیں؟ المطہرون, جن کا دل پاک ہے موحد. قرآن سمجھ موحد سکتا ہے, مشرک کا کیا متعلق؟ مشرک قرآن پڑھا رہے ہیں, واہ میں یہ منہ اور مسور کی دال. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ, کیا تو نے غور نہیں کیا یقیناً کشتیاں چل رہی ہیں سمندر کے اندر بنعمت اللہ. وہ ان آیتوں پر آگے بھاگ جاتے ہوں گے, بنعمت اللہ, اللہ کی مہربانی سے. اب سننے والوں کو کیا پتا, بڑے شاہ صاحب کیا فرما دیتے, انی پیے تھے کتی چٹے, آٹا کیوں نہ کھٹے, کیا مانا کریں گے؟ لیوریکم من آیاتہ, تاکہ دکھائے اللہ تم کو کچھ اپنے توحید کے دلائل, آیات. ان فی ذلک لآیات, یقیناً اس کشتی والے واقعے میں ایک نہیں لآیات, البتہ کئی نشانیاں ہیں. لیکن شاگرد کتنے قسم, سارے نہیں بولے, کتنے قسم؟ مستفیدین اور محرومین. لکل صبارین, ہر بہت صبر کرنے والا, ڈٹ جانے والا مصیبت میں, صبار بہت مضبوط رہنے والا, صبر کرنے والا, ڈٹ جانے والا مصیبت میں, یعنی مومن. شکور, نعمت میں شکر ادا کرنے والا, مومن کی یہی پہچان ہے مولانا, مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے, نعمت آئے تو شکر کرتا ہے. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ سَجَرَ, شرم ان کو نہیں آتی ہے. دیکھو تو صحیح مصیبتوں میں میں بچاتا ہوں، مصیبت ٹل جاتی ہے تو مجھے بھول جاتے ہیں. وَإِذَا أَشْيَهُمْ مَوْجَ، جس وقت ڈھانپ لیتی ہیں ان کو کئی موجیں. موج یہ جنس ہے نا، اس لیے مانا جمع والا کر رہے ہیں. کزول صاحبان کی طرح دعو اللہ مخلصین له الدین، تو پکارتے ہیں اللہ کو. کس کو؟ ہاں اللہ، تو بچا. درحالے کے خالص کرنے والے ہوتے ہیں اس کے لیے پکار، اللہ اللہ اللہ اللہ مہربانی کر بچا. فلما نجاهم من البر، پر جب کہ نجات دیتے اللہ ان کو خشکی کی طرف. فمنهم مقتصد، سبحان اللہ، کچھ ان میں سے وہ ہوتے ہیں مقتصد، مقیم علی التوحید، توحید پر قائم رہنے والے ہو جاتے ہیں. کچھ تو توحید پر پکے ہو جاتے ہیں، اور بعض، جملہ لکھا ہوا ہے چھوٹا، بعض منکر آیات ہو جاتے ہیں اور بعض پکے ہو جاتے ہیں توحید پر. وما یجحد بآیاتنا، نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا. کون سی آیتیں؟ توحید والے. الا کل خطار کفور، مگر ہر وہ بندہ خطار جو خطار ہو. توحید کی آیتوں کا انکار کون کرے گا؟ خطار ہو والخطار، نیچے لکھا ہے، جو قول کے جھوٹے بےمان، کفور دغا باز، نا شکرا بندہ. حاشے پر نیچے لکھا ہوا ہے کفورو، آخر میں کونے کے ساتھ، بعتبار قبولیت وسوسہ کے، جو نہ شکرا ہوگا شیطانی وسوسے قبول کر کے ہماری آیتوں کا انکار کر دے گا. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے بیٹے تھے، مکہ فتح ہوا بھاگ گئے، کنارے پر پہنچے، دریا کے کشتی جا رہی تھی، سوار ہو گئے. لمبا واقعہ اشارہ کر رہا ہوں، کشتی درمیان میں پہنچی، بھنور میں پھنس گئی. ملاح نے کہا کشتی والو اب اللہ کو پکارو. اکرمہ نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کو پکارو. جی یہاں تو اللہ کے بغیر کوئی نجات نہیں دے سکتا، ملاح نے کہا. اکرمہ نے کہا اللہ کو پکارو، اسی مسئلے سے تو میں بھاگ کر آ رہا ہوں. ملاح نے کہا سردار صاحب اب یہی اللہ ہی ہے جو یہاں سے بچائے گا. صاحب نے اللہ کو پکارا. حضرت اکرمہ کہتے ہیں میں نے اسی وقت وعدہ کر لیا، عہد کر لیا، اللہ نے مجھے نجات دے دی، آمنہ کلال کی غلامی میں آ کر موحد بن جاؤں گا. جب کشتی واپس کنارے پر پہنچی، بھنور سے نکلی، کہا واپس لے چلو. اللہ نے کہا آگے جائے بھائی، واپس لے چلو. کشتی کو واپس چلوایا، کنارے پر آئی، حضرت اکرمہ اترے، ان کی گھر والی انتظار کر رہی تھی، پتہ تھا کشتی پر سوار ہو کر فرار ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن مانگ کر آئی تھی، ساتھ لے کر گئی. حضرت اکرمہ جا کر مسلمان ہو گئے. منہم مقتصد، باس تو ہی پر پکے ہو جاتے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ. لکھا ہے باس منکر آیات ہو جاتے ہیں حاشیے پر، اور باس پکے ہو جاتے ہیں توحید پر. وما یجحد بآیاتنا الا کل خطار غفور، نہیں انکار کرتا ہماری آیتوں کا مگر ہر وہ بندہ جو غدار ہو، کفور نہ شکری کرنے والا ہو. لکھا ہے کہ کشتی میں عہد کر کے توڑ ڈالتے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم تخویف اخروی، نہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم یہاں بچ گئے ہو تو آگے میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ نہیں نہیں، اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے، کفر اور شرک چھوڑ دو. واخشوا یوما لا یجزی والدن ولدی، نسخہ تقویٰ، اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا جب قیامت سے ڈرو گے؟ ڈرو تم اس دن سے، نہیں کام آئے گا کوئی والد ام والدی اپنی اولاد کے. ولا مولود ہو جازن والدہ شیئا، نہ کوئی بیٹا کام آنے والا ہوگا، کفایت کرنے والا ہو اپنے والد سے ذرا برابر. والد اولاد کے کام نہ آئے گی اور اولاد والد کے کام نہ آئے گی. نواد اللہ حقن، یقیناً وعدہ اللہ کا سچا ہے، اور یہ دن موعود ضرور ہونے والا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تم کو دنیا کی زندگی. لکھے بیتبار انہماک کے، بیتبار اس انہماک کو ٹھیک کرو، یہ ٹھیک نہیں لکھا ہوا، کاف دوسری بناؤ اور ہے بھی دوسرا بن. انہماک سبب غفلت اول، سبب غفلت ولا یغرنکم باللہ الغرور، نہ دھوکھے میں ڈالے تم کو اللہ کے مقابلے میں بڑا دھوکھے میں ڈالنے والا۔ یہ دوسرا سبب ہے دھوکھے کا۔ سورۃ معارج کھولو آیت نمبر 12، سورۃ معارج آیت نمبر 12، 834، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، خواہش کرے گا مجرم۔ سبا کیا بتایا؟ 834، یود المجرم، خواہش کرے گا مجرم کس بات کی؟ لو یفتدی، کاش کے فدیے میں دے دے، بدلے میں دے دے، جان چھڑوائے اس دن کے عذاب سے۔ کیسے؟ بے بنی ہے، بذریہ اپنے بیٹوں کے۔ با کا کیا معنی کر رہا ہوں؟ بذریہ اپنے بیٹوں کے، وہ صاحبت ہی اپنی بیوی کے ذریعے، واقعی اپنے بھائیوں کے ذریعے، وہ فصیلت ہلتی اور اپنے گھرانے کے ذریعے، وہ گھرانہ تو بھی ہے جس میں وہ رہتا تھا۔ وہ من فل دے جمیا، اور وہ مخلوق جو زمین میں ہے ساری کی ساری، بیٹے ایک، بیوی دو، بھائی تین، برادری گھرانہ چار، ساری زمین کی مخلوق پانچ۔ سم یونجی ہے، پھر یہ فدیہ، یہ بدلہ، نجات دے دے اس مجرم کو۔ یونجی اس کا فائل، یہ فدیہ، بیٹوں کو پیش کرنا، بیوی، بھائی، گھرانہ، سب کچھ، یہ فدیہ، نجات دے دے اس کو وہ فدیہ۔ کلا کلا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ سورۃ عبس دیکھو جی، آیت نمبر 36، 869 صفحہ، 869، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جس روز بھاگے گا انسان اپنے بھائیوں سے، ایک اپنی ماں سے، اپنے والد سے، اپنی بیوی سے، و بنیہ اور اپنے بیٹوں سے۔ آ جاؤ گا خدا کے روبرو، جب دن قیامت کا بپا ہوگا تو اس دن باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی، نہ زوجہ اپنے شوہر کی، وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا۔ بڑی مرکت الارا آیت آ گئی، ذرا ذہن حاضر کرنا، بہت سارے اشکالات کا جواب اس میں ہوگا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، پہلے میں سادہ معنی کرتا ہوں، پھر جو حواشی آپ کو لکھوائے ہیں وہ پڑھیں گے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، دلیل اکلی حشتم برائے ثبوت علم، اللہ کے علم کے ثابت کرنے کے لیے آٹھویں دلیل آ گئی۔ یقیناً اللہ اسی ہی کے پاس ہے علم قیامت کا۔ ایک، علم ساعہ کے نیچے لکھو مغیبات قیامت۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اتارتا رہتا ہے اللہ بارش، اتارتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جانتا ہے، نمبر تین، جو کوئی رحموں میں ہے۔ نمبر چار، وَمَا تَدْرِي نَفْسُ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، ذرا سادہ معنی سن لو، ہمارے حاشیے بڑے قیمتی ہیں۔ مَا تَدْرِي نَفْسُ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، مانا کر رہا ہوں، خیال کرنا، ما تدری نفس، نہیں معلوم کر سکتا کوئی نفس۔ کیا مانا کیا؟ سارے دہرائیں گے، آگے چلوں گا، نہیں جاؤں گا آگے۔ نہیں، آپ نے کیا مانا پکایا ہوا ہے؟ نہیں جانتا، نا یہی بات نہیں ہے، لفظ کیا ہے؟ ما تعلم نفس، ما تعلم، لفظ کیا ہے؟ ما، کیا معنی؟ نہیں معلوم کر سکتا کوئی نفس۔ ماذا، میں فرق کرتا ہوں بھی علم اور درایت میں، ذرا معنی پر غور کرو۔ ما تدری نفس، دوراؤ مجھے تسلی ہو، نہیں معلوم کر سکتا کوئی نفس، نہیں جان سکتا کوئی نفس۔ ماذا تکسب غدا، کیا کچھ کمائے گا کل۔ وما تدری نفس بأی أرض تموت، نہیں جان سکتا کوئی نفس، نہیں معلوم کر سکتا کوئی نفس۔ اس بات کو بے یردن تمود کہ کون سی سرزمین میں مرے گا، ان اللہ علیم خبیر، ان چیزوں کی کیا تخصیص ہے؟ پانچ پر تم نے بات بند کر دی، نہیں نہیں، ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ ان چیزوں کی کیا تخصیص ہے؟ کیا جملہ لکھا ہوا ہے پڑھو تو تسلی ہو، ان چیزوں کی، بس ان پانچ میں بات بند ہے، نہیں نہیں، یقیناً اللہ علم رکھنے والا ہے ہر چیز کا، خبر رکھنے والا ہے ہر چیز. اب حاشیے کو دیکھو، دھیان سے اشیاء دیکھنا ہے. ایک سوال ہے کہ اشیاء خمسہ کی تخصیص کیوں کی؟ یہاں پر کتنی چیزوں کا بیان ہے؟ پانچ کا. اب حاشیے کو غور سے دیکھنا، سوال کیا ہے؟ اشیاء بھائی ہر چیز اللہ جانتا ہے، لیکن ان پانچ کا خاص طور پر ذکر کیوں کیا؟ جواب، سوال انہی کا تھا، ان پانچ چیزوں کی تخصیص کیوں کی اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، جواب کیا ہے؟ سارے نہیں بول رہے، جواب کیا ہے؟ سوال انہی کا تھا. اور دوسری بڑی پیاری بات نمبر دو، اکثر نفوس انہی کے مشتاق ہوتے ہیں، اکثر لوگوں کو شوق ہی انہی پانچ چیزوں کی معلومات کا ہوتا ہے. پہلا جواب کیا ہے؟ کہ سوال ہی انہی کا تھا. اور نمبر دو، اکثر نفوس انہی کے مشتاق شوق ہوتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ چلے جن کا تذکرہ آیا ہوا ہے. اچھا، ایک اور حاشیہ آپ کے پاس ہوگا، دوسرا مصر کیا حاشیہ لکھوایا تھا ان کو؟ ان اللہ عندہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ. کیا ہے؟ آگے دیکھو، یونزل الغیث جملہ اسمیہ نہیں، جملہ فعلیہ ہے. یعلم ما فی الارحام، دیکھتے تو آؤ مولانا، یہ صرف ان اللہ عندہ علم الساعۃ کیا ہے؟ اچھا، یونزل الغیث یعلم ما فی الارحام، اس کا جملہ لکھا ہوا ہے. ان اللہ عندہ کا میں نے حاشیہ کیا لکھوایا؟ یہ کیا ہے جملہ؟ یہ ایک امر متعین ہے. کیا ہے؟ قیامت ایک دفعہ آئے گی کہ بار بار؟ سمجھنا سمجھنا، قیامت بار بار، لیکن یونزل الغیث یعلم ما فی الارحام یہ امور متجددہ ہیں. کیا ہیں؟ بار بار ہوتے ہیں، بارش آ جائے، کل ہے، پرسوں ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ چیز بار بار ہوتی ہے. اور یعلم ما فی الارحام، رحم کے اندر لڑکا ہے، لڑکی ہے، آج ہے، کل ہے، پرسوں ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، ایک بچہ ہو گیا، پھر ہو گیا، وہ پھر ہو گیا، یہ امور متجددہ ہیں، بار بار ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ان کے لیے جملہ فعلیہ لائے اور اس کے لیے جملہ اسمیہ لائے. دو حاشی ہو گئے. تیسرا، سبحان اللہ، اس بات علم باری میں مادہ علم، اس بات علم الہی کے اس بات کے لیے کون سا مادہ لایا گیا؟ دیکھو، یعلم ما فی الارحام، اور مخلوق سے نفی کی تو کون سا مادہ لائے؟ درایت. ما تدری، ما تدری، پھر پڑھو. جب اللہ کے علم کا اثبات کرنا تھا تو مادہ کون سا لائے؟ علم والا، یا علم، اور مخلوق سے نفی کرنی تھی تو کیا لائے؟ ما تدری، مادہ درایت. آگے، ما تدری، اس میں مولانا، اس میں مولانا راز کیا ہے؟ پڑھو جملہ آگے. کیونکہ درایت وہ علم ہے جو کسب اور محنت سے حاصل ہو. مولانا اشارہ کر دیا، ما تدری نفس، اب میرے معنی پر غور کرو جو کیا تھا، ما تدری نفس مادہ تکسب غدا، انسان محنت بھی کرے پھر بھی کوشش سے پتہ نہیں کر سکتا کل کیا ہوگا، محنت بھی کرے، کوشش بھی کرے، پھر بھی پتہ، اس لیے مادہ درایت کا لائے. انسان کوشش بھی کرے، محنت بھی کرے، مجھے پتہ چل جائے کہ میں نے کہاں مرنا ہے، کوشش سے بھی بندہ معلوم کر سکتا. ایک اور حاشیہ، سارے سر نہ پڑھو، بس علم قیامت دیکھو، تو علم قیامت اور نزول غیث اور ما فی الارحام عظیم الشان چیزیں تھیں، اس لیے نسبت خیال علم قیامت، نزول غیث اور علم ما فی الارحام کیا تھی؟ عظیم الشان چیزیں تھیں، تو نسبت اپنی طرف کی. اور کسب، خیال خیال کسب اور موت، کسب ماتد نفس ماضا تقسیب اور ماتد نفس بیدن تمود، کسب اور موت بندے کے افعال، کسب اور موت بندے کے افعال اور صفات میں سے تھی، اس لیے نسبت انسان کی طرف کی. یہ حاشیہ ہو گیا. اور بس بس اسی حاشیہ کو سمجھنا ہے، اسی پر محنت کرنی ہے. یہ جو اب حاشیہ پڑھنے لگے ہیں، مغیبات کتنے قسم ہیں؟ مغیبات کتنے قسم ہیں؟ نمبر ایک، پڑھو پڑھو محبت کے ساتھ، حاشیہ سمجھ آ جائے جو لکھوایا میں نے. نمبر ایک احکام، یہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، وغیرہ وغیرہ، میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. اور نمبر دو ہیں اقوان، کائنات میں کیا ہو رہا ہے، بارش ہے، طوفان ہے، یہ سردی گرمی وغیرہ وغیرہ. احکام اور اقوان، بعض غیب کی باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق احکام سے ہے، اور بعض غیب کی چیزوں کا تعلق اقوان سے ہے. آگے اقوان کتنی قسم ہے سمجھنا، اقوان کتنی قسم، پڑھو. بعض ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق وقت سے ہے، اور بعض ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق جگہ سے ہے، زمانی اور مکانی. زمانی کی کتنی قسمیں ہیں؟ ماضی، حال اور استقبال، تین. زمانے کی پھر کتنی قسمیں ہو گئی؟ پھر حاشیے کو دیکھو میں پڑھتا ہوں، مغیبات کتنی قسم، احکام، اقوان. اقوان پھر دو قسم، زمانی، مکانی. زمانی کتنی قسم؟ تین، ماضی، حال، استقبال. آگے نوٹ، اسی نوٹ کو بس غور سے سننا ہے اور دیکھنا، اسی پر ساری بات کا دار و مدار ہے. دیکھنا نوٹ پڑھو، احکام کا علم اللہ نے نبی کو دے دیا. احکام کا علم، خیال کرنا، یہ کام کرو گے یہ ثواب ہے، اس حکم پر یہ ثواب مرتب ہو رہا ہے. احکام کا علم اللہ نے پیغمبر کو دے دیا. احکام کا علم مولانا، اگر احکام کا علم پیغمبر کے پاس نہ ہو تو قوم کو آگے ثواب و عذاب مرتب کر کے کیسے بتائے گا؟ احکام کا علم دے دیا. آگے اقوان کی، بس یہ کام کی بات ہے. اقوان کی کلیات کا علم کس کے پاس ہے، اور جزیات منتشرہ حسب استعداد اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اقوان کی جو کلیات ہیں کائنات میں، یہ ہوگا، وہ ہوگا، فلاں فلاں، اس نے مرنا ہے، جینا ہے، آنا ہے، جانا ہے وغیرہ، روزی، یہ تمام چیزیں اقوان کی کلیات کا سارم، ہر ہر بندے کا ہر ہر تفصیل علم، کائنات کی ہر ہر مخلوق کا ہر ہر تفصیل علم، اقوان کی کلیات کا علم کس کے پاس ہے؟ اور اگر جزیات منتشرہ، کسی ایک کا جزی کا علم اللہ اگر کسی کو دے دے تو یہ اللہ کے علم غیب کے ساتھ ٹکر نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کافر فلاں جگہ مرے گا، یہ نشان لگایا وہ فلاں جگہ مرے گا. بولا نا، کسی ایک کافر کا یا چند کافروں کا مخصوص جگہ کے بارے میں بتا دینا کہ یہ فلاں فلاں جگہ مرے گا، اس سے ساری کائنات کے انسانوں کے مرنے کی جگہ کا علم تو لازم نہیں آتا. اس کو غور کرنا. یہ لوگ کہتے ہیں جی نبی پاک نے بتایا نہیں تھا فلاں کافر فلاں جگہ مرے گا، نشان لگا یہ وہاں جگہ مرے گا، تو پیغمبر غیب جانتا ہے. نہ نہ، گفتگو کرو گے اس وقت یہ انداز رکھنا ہے کہ اقوان کی کلیات کا علم کس کے پاس ہے. ٹکر اللہ کے علم غیب کے ساتھ تب ہوتی کہ اقوان کی کلیات کا علم بھی پیغمبر کے پاس ہوتا. جزیات منتشرہ کا علم ہو جانے سے اقوان کی کلیات کا مقابلہ ہو سکتا، اسی کو سمجھنا ہے. ایک اور چھوٹی سی بات، یہ حاشی تو ہو گئے مکمل، ایک عام چھوٹی سی بات اور. ینزل الغیث، آپ جب آیت سنائیں گے لوگ کہیں گے جی محکمہ موسمیات والے بتا نہیں دیتے کہ بارش ہونی ہے. اچھا مولانا یہ بتاؤ، اسی اقوان والے حاشی کو قابو رکھنا ہے. اب محکمہ موسمیات والے اگر کوئی ایک جز بتا دیں بھائی جی کل بارش ہوگی مثلا، اب اس سے سارے اقوان کی کلیات کا علم، بارش ہوگی، کتنے قطرے آئیں گے، کس کو فائدہ ہوگا، کس کو نقصان ہوگا، کہاں کہاں ہونی ہے، زمین کے کس کس حصے پر نہیں ہونی ہے، کون سا حصہ سیراب ہوگا، کون سا اقوان کی کلیات کا علم محکمہ موسمیات والے بتا سکتے ہیں؟ جب اقوان کی کلیات کا علم ان کے پاس نہیں ہے، اللہ سے مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا ڈاکٹر نے بتا دیا یہ پیٹ کے اندر لڑکا ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے. اب یہ تو بتا دیا لڑکا ہے یا لڑکی ہے, یہ ہے جوس ایک. کیا ہے؟ اور اکوان کی کلیات کا علم کس کے پاس ہے؟ اب بچہ اس کی روزی کیا ہوگی, شادی کہاں کرے گا, آگے اولاد رہائش کہاں ہوگی. لڑکی یا لڑکے کے بارے میں جو کلیات کا تفصیلی علم ہے, ذرا خیال کر کے سننا, لڑکے یا لڑکی کے بارے میں کلیات کا تفصیلی علم ڈاکٹر بتا سکتا ہے؟ اللہ کے ساتھ ٹکر تب ہوتی جب اکوان کی کلیات کا علم ڈاکٹر کے پاس ہوتا. ایک جز کا پتہ چل جانے سے اللہ کے علم کے ساتھ مقابلہ لگ سکتا؟ اگر آپ نے اس حاشیے کو قابو رکھا, کوئی بندہ آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا. اور عام سی بات, بے ارزن تمود پر ایک حاشیہ ہے. ایک عام سی بات اور کرتا ہوں, یہ تو میں نے علمی بات کر دی اکوان کی کلیات. اب دیکھو ڈاکٹر کہتے ہیں لڑکا ہے یا لڑکی ہے, لفظ قرآن کے کیا ہیں؟ یعلم ما فی الارحام, رحم کی جمع ارحام, رحم کی جمع اور پھر الف لام آیا ہوا ہے. یہ صرف انسانوں کا رحم مراد نہیں ہے, کائنات کے اندر جتنی بھی مادہ مخلوق ہے ہر ہر مادہ کے ہر ہر رحم کا تفصیلی علم جاننے والا کون ہے؟ اللہ کے علم کے ساتھ مقابلہ تو تب ہوتا اگر کوئی ڈاکٹر ساری کائنات کی مخلوق جو مادہ ہے اس کے رحموں کا تفصیلی حال بتا سکتا. آگے ایک اور جملہ آپ نے سنا ہوگا, واعظین مانا کرتے ہیں نا تو یوں کرتے ہیں, ما تدری نفس بیأی أرضٍ تموت, کوئی انسان معلوم نہیں کر سکتا. کیا مانا کیا؟ بیأی أرضٍ تموت, کس سرزمین میں مرے گا. بولنا یہ تو جگہ کا ذکر ہے کہ کہاں مرنا ہے, جگہ کا, وقت کا تو ذکر نہیں ہے کب مرنا ہے. سوال کو سمجھنا, دیکھنا میری طرف. اللہ نے کیا فرمایا؟ کوئی انسان معلوم نہیں کر سکتا میں کہاں مروں گا. یہ تو کہہ دیا کہاں مروں گا, کس جگہ میری موت آئے گی, جگہ کا پتہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے وقت کا پتہ ہے. بھئی یہاں تو جگہ کی نفی ہو رہی ہے نا, جگہ کا پتہ نہیں ہے کہاں مرنا ہے, وقت کا تو پتہ ہے جی. تو پھر وقت والی بات کیوں کرتے ہیں؟ واعظین مانا کرتے ہیں کسی انسان کو پتہ نہیں ہے میں کب مروں گا, کہاں مروں گا, کب کا تو ذکر ہی نہیں ہے اس میں. دیکھنا میری طرف, یہ مکان میرے سامنے ہے, بس دیکھو گے بات حل ہوگی. مکان میرے سامنے ہے, محلہ میرے سامنے ہے, شہر میرے سامنے ہے, بستی میرے سامنے ہے. آپ یہ بتائیں, خیال کر کے سننا, میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میری موت اسی مکان میں آئے گی؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے ہماری شریعت کا مسئلہ ہے, زندہ آدمی اپنی قبر نہیں بنوا سکتا. وہاں بچن سے جب آپ, اگر کوئی ساتھی حضرت صاحب کے ڈیرے پر گیا ہے, حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ, ان کے ڈیرے پر جائیں تو موڑ مڑنے سے پہلے ایک مسجد بنی ہوئی ہے بالکل ساتھ, اور اس مسجد کے ساتھ ایک آدمی نے اپنی قبر کھدوائی ہوئی ہے. اب اس نے وصیت کی قبر نظر آتی ہے, اس نے کہا میں مر جاؤں تو مجھے اس قبر میں دفن کرنا. مولانا شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ زندہ انسان کو اپنی قبر کھدوانا جائز نہیں, کیونکہ کسی انسان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میری موت کہاں آئے گی. اس کا مطلب ہے کہ تو قبر کھدوا کر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے میری موت یہاں نہیں ہے. اب خیال, جو مکان سامنے ہے, جو بستی شہر سامنے ہے, بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری موت یہاں آئے گی. دیکھنا, جگہ سامنے ہے اس کے بارے میں بندہ دعویٰ, سمجھنا, جگہ سامنے ہے اس کے بارے میں بندہ دعویٰ, جو چیز نظر آ رہی ہے جگہ مکان شہر اس کے بارے میں بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری موت یہاں نہیں ہے. جو وقت نظر ہی نہیں آتا اس کے بارے میں کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ کب موت آئے گی؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ خیال کرنا, جو چیز سامنے ہے جب اس کے بارے میں دعویٰ نہیں ہے, تو جو چیز وقت سامنے ہی نہیں ہے کیسے دعویٰ کرو گے کہ میری موت کب آنی ہے؟ اس لیے ساتھ واعظین کے بعد ملاتے ہیں بندہ کہاں مرے گا کب مرے گا کسی کو پتہ. علماء نے لکھا ہے خلیفہ منصور کو خواب آیا, اس نے خواب میں دیکھا تو کون ہے؟ ملک الموت, تجھے موت کا فرشتہ. تو ڈر گیا منصور, یہ بتا سکتے ہو میری موت کب آئے گی, میری عمر کتنی باقی ہے, زندگی کتنی رہتی ہے؟ اس نے ایسے پانچ انگلیوں کا اشارہ کیا, غائب ہو گیا. منصور اٹھا بڑا بے چین, پتہ نہیں پانچ دن رہتے ہیں, پانچ ہفتے, پانچ مہینے, پانچ سال, پوچھا گیا کوئی تابعی نہ بتا سکا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا اس سے مراد پانچ دن، پانچ ہفتے، پانچ مہینے، سال وغیرہ نہیں، اس سے مراد ہے یہ مخیبات خمسہ. یہ تو علم ان پانچ باتوں میں سے ہے جن کو اللہ کے بغیر کوئی. چلو جی.